गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से बाहर आई और ताली बजाकर बोली, क्या बात है पापा, क्या एक्शन करते हो आप, आप तो हीरो हो हीरो। राजवीर ने बिना पलटे कहा, देखा गरिमा, मैंने कहा था ना कि इन्हें तो मैं ऐसे ही मसल कर रख दूंगा। लेकिन तभी कहीं से एक आदमी आया और उसने राजवीर के कमर पर जोरदार मुक्का मारा और राजवीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। और ये देखकर गरिमा की आंखें हैरानी से फैल गई। लेकिन अब गरिमा ने भी अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर टांगा और जल्दी से उन आदमियों के पास आई। उसने एक हॉकी स्टिक उठाई और उसी आदमी को मारते हुए बोली, पापा को मारेगा, पापा को मारेगा, मेरे पापा को मारेगा। रुक, तू रुक कुत्ते, तुझे तो मैं बताती हूँ, तू मेरे पापा को मारेगा। राजवीर खड़ा हो गया लेकिन हैरानी से गरिमा को देख रहा था। गरिमा बहुत हक से राजवीर को पापा बोल रही थी। कुछ देर तक वो गरिमा को ही देखता रहा और तभी उसकी बाजू पर किसी ने जोरदार हॉकी मारी। राजवीर ने अगले ही पल उस आदमी का गला पकड़ा और वहीं गाड़ी से लगा दिया और उसके पेट में लात मारनी शुरू कर दी। वहीं गरिमा भी एक दूसरे आदमी को पीटते हुए बोली, किसने भेजा तुम्हें, बोलो बोलो किसने भेजा है, बताओ वरना जान ले लूंगी। इतना कहकर उसने भी उस आदमी के सिर पर हॉकी बजानी शुरू कर दी। वहीं राजवीर भी उस आदमी को पीट रहा था और तभी किसी ने राजवीर के सिर पर जोरदार हॉकी मारी और इस बार राजवीर की पकड़ उस आदमी से छूट गई। वो दूसरी हॉकी मारता उससे पहले ही गरिमा ने उस आदमी के सिर पर 2-3 हॉकी मार दी और वो आदमी वहीं गिर पड़ा। गरिमा ने राजवीर के सामने खड़े हुए आदमी को भी खींच कर 2 हॉकी मारी और उस आदमी ने गरिमा की हॉकी छीन ली। तो गरिमा ने अगले ही पल पंच बनाकर उसके मुंह पर चढ़ दिया और वो वहीं गिर पड़ा। गरिमा ने राजवीर को जैसे तैसे संभाला और गाड़ी में बिठा दिया। राजवीर ने अभी अपना सिर पकड़ा हुआ था, उसके सिर से खून आ रहा था और गरिमा जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने गाड़ी का गियर चेंज किया। वो राजवीर को लेकर मेंशन आने लगी। वो बहुत स्पीड से गाड़ी चला रही थी। राजवीर ने हल्के दांत पीसते हुए कहा, युग की संगति में रहकर पागल हो गई हो, स्पीड कम करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। गरिमा ने एक नजर राजवीर को देखा जिसके माथे से खून बह रहा था। वो बोली, सॉरी पापा, गाड़ी की स्पीड तो कम नहीं होगी। इतना कहकर उसने गियर चेंज कर दिया। करीब 20 मिनट बाद गरिमा ने गाड़ी मेंशन के बाहर रोक दी। वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और घूमकर राजवीर की तरफ गई। उसने राजवीर को भी गाड़ी से उतार लिया और फिर उसे संभालते हुए अंदर ले जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने चिल्ला कर कहा, माँ माँ, पापा को चोट लग गई है, माँ जल्दी से बाहर आइए, शिवाय मामू, दिव्यांश मामू, जल्दी से बाहर आइए, बड़े पापा। गरिमा की आवाज सुनकर सब अपने कमरे से बाहर आ गए। रूही ने जैसे ही राजवीर के सिर पर देखा, वो एकदम से पैनिक हो गई। वो भागती हुई राजवीर के पास आई और दूसरी तरफ से राजवीर को संभाला और बोली, ये चोट, ये कहां से लग गई। शिवाय और दिव्यांश भी राजवीर के पास आ गए थे। दोनों ने ही मिलकर राजवीर को सोफे पर बिठा दिया। शिवाय ने गरिमा को देखकर कहा, क्या हुआ ये सब। गरिमा की आंखों में पानी आ गया था। वो बोली, मामू, जब पापा और मैं राधा आंटी के घर से आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमारा रास्ता रोक लिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ गरिमा ने सबको बता दिया। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, फर्स्ट एड बॉक्स। दिव्यांश जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और फिर वो दोनों मिलकर राजवीर की बैंडेज करने लगे। बैंडेज करने के बाद शिवाय ने राजवीर से कहा, तू अपने आप को इतना समझदार क्यों समझता है, किसी को बताकर नहीं जा सकता था। राजवीर बोला, एक तो तेरे लाडले ने गलती की, ऊपर से मैं सबको ये भी बता दूं कि उसने गलती कर दी, कहां है वो। शिवाय ने कहा, मुझे क्या पता कहां है। राजवीर ने रूही की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारा लाडला कहां है। रूही ने भी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे क्या पता, मेरे सामने तो गरिमा को लेकर गया था ना। रूही ने एक नजर गरिमा को देखा जिसकी आंखों में पानी था। गरिमा ने महसूस किया कि सब उसे ही देख रहे थे। गरिमा ने भी भरे गले से कहा, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे क्या पता वो कहां है, मुझे बता कर नहीं गया, झूठ नहीं बोल रही, आप बेशक से राधा आंटी से फोन करके पूछ लीजिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। वो 2-3 कदम सीढ़ी से चढ़ी ही थी कि नित्या की आवाज आई, तुम्हारा पति और तुम्हें पता ही नहीं कहां है। नित्या की आवाज सुनकर गरिमा के कदम रुक गए। नित्या को अब जाकर गरिमा की याद आई। उसने हल्का सा पलट कर नित्या को देखा। नित्या पुलिस लेकर खड़ी हुई थी। पुलिस को मेंशन में देखकर शिवाय का दिमाग खराब हो गया। वो राजवीर को देखकर धीरे से बड़बड़ाया कि तेरी एक्स ना मर जाएगी मेरे हाथों से। मैं सच कह रहा हूँ, मैं मारना नहीं चाहता इसे, लेकिन इसकी हरकतें ना मेरा खून खौलाती हैं। राजवीर ने अपने सिर पर हल्का सा हाथ रखा और बोला, हाँ यार, प्लीज जल्दी से मार इसे, नहीं तो मेरा तलाक हो जाएगा। शिवाय ने नित्या को देखकर कहा, आइए समदन जी, बैठिए, आप तो पूरा ससुराल ही लेकर आ गई। इतना कहकर उसने पुलिस वालों को देखा। नित्या बोली, शिवाय रघुवंशी ज्यादा स्मार्ट मत बनो, बुलाओ अपने बेटे को। शिवाय बोला, नहीं मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं बन रहा, मैं स्मार्ट हूँ। एक तो तुम बिना नोटिस दिए आ गई, कल ही शादी हुई और आज ऐसे इन लोगों को लेकर आ गई। फिर उसने पुलिस वालों को देखकर कहा, कुछ काम धंधा नहीं है, किसी अमीर ने पैसे फेंके और उसके पीछे पीछे चल दिए। नित्या गुस्से में बोली, शिवाय बुलाओ अपने बेटे को, ये पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है। शिवाय ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या कर दिया मेरे बेटे ने? नित्या बोली, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ फ्रॉड किया है। राजवीर और देवयांश हैरानी से नित्या को देखने लगे। शिवाय ने हल्का सा पलटकर राजवीर को देखा और बोला, है सच में हमारे बेटे ने फ्रॉड कर दिया यार, हमें पता ही नहीं चला, हमारे बच्चे क्या करते रहते हैं। फिर उसने नित्या को देखकर कहा, कौन सा फ्रॉड कर दिया मेरे बेटे ने यार, तुम भी ना सच में राजवीर के पीछे ही पड़ गई। यार अभी तो वही केस खत्म नहीं हुआ था, तुम पुलिस को लेकर फिर आ गई। अभी अभी तुमने राजवीर पर अटैक करवाया, उसका सिर फोड़ दिया, उसके सिर से खून निकल रहा है, अभी अभी तो बैंडेज करके हटे हैं, और तुम हमारा हालचाल पूछने के बजाय गुस्सा कर रही हो। आओ बैठो, नींबू पानी लो, ठंडा पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। वैसे आप अकेली आई हैं, आपका वो सोकल पति नहीं आए? मतलब अब समझाने में ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नित्या गुस्से में बोली, शिवाय रघुवंशी युग को बाहर निकालो, वो इतना बड़ा चीटर है, मैं नहीं जानती थी। शिवाय बोला, नित्या मैं बहुत तमीज से और प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्से पे उतर आया ना तो रघुवंशी मेंशन से तुम्हारी लाश ही जाएगी। नित्या कुछ बोलती उससे पहले ही करिमा जल्दी से नित्या के पास आई और बोली, माँ ये क्या ड्रामा है, क्या कर दिया युग ने? नित्या ने गरिमा को देखकर कहा, तुम क्या पागल हो, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ अय्याशी कर रहा है और तुम्हें खबर ही नहीं है। नित्या की बात सुनकर रघुवंशी फैमिली की आंखें लगभग बाहर आ गई। वहीं गरिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। युग ने तो गुस्से में ही सही, लेकिन कितनी बार कहा था कि वो उसे प्यार करता है, तो फिर वो किसी और के साथ क्यों होगा? गरिमा बोली, साफ साफ कहो माँ, क्या कहना चाहती हो? नित्या ने अपना फोन निकाला और गरिमा की तरफ बढ़ा दिया। गरिमा ने देखा तो उसमें युग के साथ कोई लड़की थी जिसके साथ वो फिजिकल हो रहा था, और ये देखकर गरिमा के हाथ से फोन छूट गया। उसकी आंखों से पानी बहने लगा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं नित्या के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, देख लिया अपने पति की करतूत, कल ही उसने तुमसे शादी की और आज किसी और लड़की के साथ ये सब कर रहा है। शिवाय ने जमीन पर पड़ा हुआ फोन उठाया और उसे देखने लगा, और फिर नित्या को देखकर बोला, और इसीलिए तुम पुलिस लेकर आ गई ताकि मेरे बेटे को फ्रॉड के केस में फंसा सको? वो बोली, फंसाने नहीं आई हूँ, सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने है, बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? शिवाय ने वही फोन गरिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दिखाया तो तुमने कि मेरा बेटा कहाँ है, एसी के साथ है मेरा बेटा, जाओ मेरे बेटे को ढूंढ लो और अरेस्ट करवा लो, हमें भी मिल जाएगा वो। नित्या ने पलट कर पुलिस वालों को देखा, लेकिन पुलिस वाले तो पहले ही शिवाय के औरा से डरे हुए थे। शिवाय बोला, ये पुलिस वाले तुम्हारे साथ आ तो गए लेकिन तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, जाओ इन पुलिस वालों को लेकर युग को ढूंढ लो, मिलता है तो हमें भी बता देना, क्योंकि दो चांटे तो हम भी मारेंगे, आखिर हमारे घर की बहू को राधा जी के घर छोड़कर चला गया। शिवाय अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मेंशन के गार्डन में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। शिवाय नित्या को देखकर बोला, लगता है तुम्हारा जवाई आ गया, अब वो ही बताएगा दूध क्या है और पानी क्या। इतना कहकर उसने गरिमा को देखा तो गरिमा की आंखें तो सैलाब बनी हुई थी। उसके और युग के रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन उसने इस बात की तो उम्मीद नहीं की थी कि युग उसे इस कदर चीट कर देगा। और तभी एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था वो युग को संभालती हुई मेंशन के अंदर लेकर आ गई। युग पूरी तरह से नशे में था, उसे कुछ भी होश नहीं था। युग को ऐसे देखकर गरिमा का रोना और बढ़ गया। उस लड़की ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, ओ सेठ आपका बेटा है। शिवाय गुस्से में उस लड़की को देख रहा था, लेकिन वो लड़की भी डरी नहीं, वो बोली, ओ सेठ आपसे पूछ रही हूँ आपका बेटा है? शिवाय अब भी कुछ नहीं बोला, राजवीर का भी खून खौल रहा था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि युग इस हालत में घर आएगा। फिर वो बोला, हाँ मेरा बेटा है। वो लड़की बोली, तो फिर संभालो इसे। दिव्यांश थोड़ा आगे आया और उसने युग को संभाल लिया। फिर वो लड़की अपना हाथ फैलाकर बोली, मेरे 30,000 दो। दिव्यांश हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की बोली, ओ सेठ ऐसे मत देखो, पैसे दो, मेरे पैसे, मैंने पूरे 3 घंटे सर्विस दिया आपके बेटे को, और तो और उसे घर भी छोड़ा, वरना होटल में ही पड़ा रहता। दिव्यांश गुस्से में उस लड़की को देख रहा था। फिर वो लड़की बोली, सेठ पैसे। शिवाय बोला, तुम्हें बस 30,000 चाहिए, मैं तुम्हें 30,00,000 दूंगा। ये सुनकर उस लड़की की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने शिवाय को देखा और बोली, क्यों 30,00,000 क्यों दोगे, सबकी सर्विस करनी है क्या? ये सुनकर सीनियर रघुवंशी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। वो लड़की तो जिस माहौल से थी उसके लिए ये सब बोलना आसान था, लेकिन सीनियर रघुवंशी बहुत इज्जतदार थे, ऐसी बातें नहीं सुनते थे। शिवाय बोला, ये सब करना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा जो तुम कर नहीं पाओगी। वो लड़की भी हाथ बांध कर बोली, सेठ तुम काम बोलो, 30,00,000 के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। शिवाय बोला, तुम मर्जी से ये सब करती हो या किसी मजबूरी से? उस लड़की ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ सेठ, ये सब खुशी से कोई नहीं करता, कहीं ना कहीं लड़कियों की मजबूरी जुड़ी होती है, किसी को मार पीट कर ये काम करवाते हैं, किसी को ड्रग्स देकर और किसी को मजबूर करके। वो सब छोड़ो, ये एक ऐसा दलदल है जो कभी नहीं सूखेगा। तुम काम बताओ, 30,00,000 के लिए मुझे क्या करना होगा? शिवाय बोला, सच बोलना होगा। ये सुनकर नित्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं वो लड़की शिवाय को देखकर मुस्कुरा रही थी। शिवाय बोला, क्या हुआ, सच नहीं बोल सकती? उस लड़की ने कहा, कौन सा सच, कैसा सच, मैं किसी सच को नहीं जानती। ठीक ठीक बताओ सेठ, क्या कहना चाहते हो? शिवाय बोला, आओ बैठो। उस लड़की ने चोर नजरों से नित्या को देखा और फिर जाकर सोफे पर बैठ गई। क्या लड़की सच बोल देगी?